20 ratach. RRSO 0%. Szczegóły na brw.pl. Black Red White. Robimy dom. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 listopada, minęła 15. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Trzecia fala epidemii możliwa w styczniu i lutym, ocenia wiceminister zdrowia. Ponad 1 000 000 Rosjan ukaranych mandatami za brak maseczek. Czy śmierć boskiego Diego to wynik zaniedbań? Prokuratura wszczyna śledztwo. Ruszyły wyciągi na stokach narciarskich. Wszystkie sklepy w centrach handlowych od dziś otwarte, ale w najwyższym reżimie sanitarnym. Zakupy zrobimy także w sklepach meblowych. Nadal zamknięte pozostają kina, teatry, baseny i siłownie. Dziś resort zdrowia poinformował o ponad 15 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem. To prawie 2 tysiące więcej niż wczoraj. Zmarło prawie 600 osób. I o ile możemy mówić o ostrożnej stabilizacji w liczbie zachorowań, to niepokoi wysoka liczba zgonów, mówi dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Plasujemy się tutaj w czołówce Europy i świata i co tu dużo mówić, nakłada się na to przede wszystkim bardzo duża liczba zakażeń 2-3 tygodnie temu, ale równocześnie coraz bardziej zmęczony system opieki zdrowotnej. Ludzie są przemęczeni, brakuje nam tlenu, tak jak brakuje w szpitalu często, prawda? Czy pacjentom brakuje tlenu, chory? Tu jest problem, że nie ma oddechu dla ochrony zdrowia. Nie cofnęliśmy się o krok i pod tym względem to jest niepokojące. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska ostrzega przed trzecią falą epidemii, która może być w styczniu i lutym. Dlatego szpitale tymczasowe mają być nadal budowane, choć nie wszystkie od razu uruchamiane, bo jak mówił wiceminister, w tej chwili nie ma takiej potrzeby. Ponad 1 000 000 Rosjan ukarano mandatami za łamanie zasad bezpieczeństwa epidemicznego. Łączna kwota wymierzonych kar to w przeliczeniu ponad 23 miliony dolarów. W Rosji drugą dobę lekarze notują ponad 27 tysięcy zakażeń. Najtrudniejsza sytuacja jest w stolicy Rosji, gdzie w ciągu doby przybyło ponad 7 tysięcy chorych. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Administracje regionów, w których rejestrowany jest wysoki przyrost dobowy liczby zakażonych koronawirusem, zaostrzają przepisy dotyczące zasad bezpieczeństwa. Zobowiązano seniorów, chorych przewlekle i młodzież zwolnioną z obowiązku nauki w systemie stacjonarnym do pozostawania w domach. Zamknięto w godzinach nocnych bary i restauracje, a także ograniczono liczbę odwiedzających placówki kulturalne. W całej Rosji, w miejscach publicznych nakazano noszenie maseczek i rękawic. Jednak jak podało Radio Echo Moskwy, Rosjanie nie stosują się do zaleceń. Od początku pandemii policja upomniała 1 000 000 osób, a mandatami ukarała ponad 1 000 000. Według rozgłośni do tej pory wypisano mandaty na łączną kwotę 1 700 000 000 rubli. To jest w przeliczeniu około 18 milionów euro. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na świecie już 61 milionów ludzi uległo zakażeniu COVID-19. Liczba ofiar śmiertelnych zbliża się do 1,5 miliona. Najwięcej chorych, którzy przegrali walkę z wirusem, jest w Stanach Zjednoczonych, to prawie 300 tysięcy. O tym, jak świat walczy z pandemią, Wojciech Cegielski. Najgorsza sytuacja jest teraz w Europie i w Stanach Zjednoczonych, gdzie przechodzi właśnie druga fala zakażeń. W Europie jednak widać pierwsze oznaki poprawy, a część krajów znosi obostrzenia. Belgia zapowiedziała, że od wtorku znów będą mogły być otwarte sklepy, a Irlandia poinformowała o otwarciu od jutra sklepów, pubów czy siłowni. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że co najmniej 60% populacji na świecie powinna zostać zaszczepiona, by zdusić pandemię. Przedstawiciele WHO odrzucili też teorię, która pojawiła się w chińskich mediach, że wirus, którego rok temu wykryto w Wuhan, mógł zostać tam przywieziony z zagranicy. Władze Kanady informują, że wszyscy mieszkańcy tego kraju będą prawdopodobnie mogli być zaszczepieni do września przyszłego roku. Z kolei prezydent Brazylii Jair Bolsonaro, który sam był chory, ale nie uznaje koronawirusa za zagrożenie, zapowiedział, że nie przyjmie ewentualnej szczepionki. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Jest śledztwo w sprawie śmierci legendy futbolu Diego Maradony. Chodzi o sprawdzenie, czy ewentualne zaniedbania mogły przyczynić się do jego śmierci. Jego prawnik oskarżył służby medyczne o zbyt późny przyjazd. Karetki miały jechać ponad 1/2 godziny. Swoje zeznania miała także zmienić pielęgniarka dyżurująca w willi Maradony. Jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii zmarł oficjalnie na atak serca. Miał 60 lat. Do dziś w Argentynie trwa żałoba narodowa. Za kwadrans ruszy seria próbna do dzisiejszego konkursu Pucharu Świata w skokach w fińskiej Ruce. Wczorajsze kwalifikacje wygrał Dawid Kubacki, który wyprzedził Niemca Karla Geigera oraz Norwega Halvora Graneruda. Czy to zapowiedź pierwszej wygranej w tym sezonie skoczka z Wisły? Pytamy byłego reprezentanta Polski Bartłomieja Kuska. Bardzo dużą rolę też odgrywa wiatr i warunki pogodowe, no aczkolwiek no, widzieliśmy też Wiśle no, nawet podczas konkursu drużynowego, że skakał też bardzo dobrze. Konkurs indywidualny to też inna bajka, bo były warunki jakie były. Był bardzo mocny wiatr z tyłu, bardzo mocny wiatr z przodu. No i przy tak niskim rozbiegu to czasem, no jak ktoś nie trafił, no to nie było szans po prostu z tego ulecieć. Ten skok tutaj z tych kwalifikacji to już pokazał Dawida Kubackiego z tamtego sezonu. W konkursie zobaczymy jeszcze pozostałych 5 naszych reprezentantów, na czele oczywiście z Kamilem Stochem. Początek konkursu o 16.30. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota pod znakiem chmur i deszczu, a na południu deszczu i deszczu ze śniegiem. Bez opadów, tylko na północnym zachodzie. Temperatury od 0 do 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W 2012 roku ukazała się 5. płyta zespołu Laocze, zatytułowana Soundtrack. W lutym kolejnego roku formacja pojawiła się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, by nowe utwory zagrać na żywo. Efekt był piorunujący. Transmisja występu Laocze w Trójce w niedzielę tuż po godzinie 19. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Wielo rabaty. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 45%. Czwarty 75%. A piąty produkt nawet za złotówkę. W sklepach euro i na euro.com.pl. Loteria świąteczna Lotto. Nagrody tuż, tuż. W loterii świątecznej aż 5 milionów zakładów Lotto do wygrania. Oraz Toyoty, iRoboty, smartfony, cenne bony. Do Lotto już. Jeżeli najważniejsze jest nie przespać okazji, to na Allegro mają Black Week i co chwilę nowe super oferty. A dziś o 20.00 Mob Vileda Ultramat Turbo już za 99,99. Znajdź to, co najważniejsze teraz. Allegro. Polskie Radio Dzieciom ogłasza świąteczny konkurs literacko-plastyczny Gwiazdkopisanie. Podziel się z nami swoim najpiękniejszym rodzinnym wspomnieniem i weź udział w naszym konkursie. Do wygrania fantastyczne nagrody. Na pracę czekamy do 6 grudnia, a szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie na stronie gwiazdkopisanie.polskieradio.pl. Czekamy na Wasze prace. Grześka Zdebkę, Tomek Samojlik, Martyna Huderska oraz ja, Justyna Bednarek. Halo. Gdzie ty jesteś, Marian? A gdzie mam być, Barbara? W Media Expert jestem i chyba zostanę tu do poniedziałku, bo Black Friday przedłużają. Ale tu się dzieje! W Media Expert przedłużamy Black Friday. Dziś dłuższe godziny otwarcia sklepów i setki rewelacyjnych okazji. Na przykład telewizor Sony 55 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 2111 zł. Odkurzacz Beko teraz za jedyne 133 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut temu minęła godzina 15. Świat i ludzie. Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Żakowski i zapraszam na cotygodniowe pytania. Kto, gdzie i dlaczego pobudza puls naszego globu? Świat i ludzie. O czym dzisiaj w programie? Donald Trump deklaruje, że opuści Biały Dom, jeśli kolegium elektorskie zatwierdzi Joe Bidena na nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Kim jest nowy szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken? Odchodzący Mike Pompeo zorganizował historyczne spotkanie. Premier Izraela poleciał do Arabii Saudyjskiej. W Teheranie zginął ojciec irańskiego programu atomowego. Od lat Izrael był na jego tropie. Czy Iran odpowie atakami na Amerykanów w Iraku, a czy Izraelowi grozi rewanż sojusznika Ajatollahów libańskiego Hezbollahu? Światowy wyścig po szczepionkę wchodzi w fazę decydującą. Czy polityka będzie decydowała o podziale w świecie wyprodukowanych szczepionek? I wreszcie prezydent Aleksander Łukaszenka zaskoczył oświadczeniem, że nie będzie prezydentem w chwili uchwalenia nowej konstytucji. Jak na razie nie wiadomo, kiedy to się stanie, ale taka deklaracja pada po wizycie w Mińsku szefa rosyjskiej dyplomacji. Opowiemy także o Tajlandii i protestach przeciwko monarchii. W Bangkoku dziesiątki tysięcy ludzi protestują i domagają się, by król oddał kontrolę nad finansami monarchii, a krytykują go za rozpustę i rozrzutność. Zacznijmy od piosenki jednak artysty Manu Chao, by oddać hołd wspaniałemu piłkarzowi i człowiekowi, którego życie pełne było także walki, ale ze słabościami. Dla milionów pozostaje najlepszym na boisku piłkarskim. W środę zmarł Diego Armando Maradona. Dlatego teraz życie to loteria, la vida tombola. Como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola. De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundial Misión, pa' gritarles a la FIFA, que yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola. La vida es una tómbola, y arriba. La vida es una tómbola. La vida es una tómbola, tómbola. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona y un partido que gana, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola. Są już ze mną moi znamienici goście. Doktor Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych via Skype. Witam serdecznie. Dzień dobry. A także Zbigniew Parafianowicz, dział zagraniczny Dziennika Gazety Prawnej. Również witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. No, la vida tombola. Życie jest loterią. Tym razem legenda piłki nożnej dla wielu. Bożyszcze boisk piłkarskich nie żyje. Pogrzeb odbył się wczoraj. Zbigniew Parafianowicz, no to rzeczywiście jest postać nietuzinkowa, człowiek walczący ze swoimi problemami, narkotyki, alkohol, no i pewnego rodzaju niedostosowania do tej sytuacji wielkiej sławy, no ale na boisku no mistrz po prostu. Coś niebywałego. No zdecydowanie. To jest zawodnik, który kojarzy mi się z takim pierwszym świadomie przeżytym wielkim wydarzeniem sportowym w mediach, czyli z Mundialem w Meksyku w 1986 roku. No to jest wydarzenie niezapomniane. Później te wszystkie torby prezentowe Mexico 86, ta genialna gra. I później to paradoksalne życie gdzieś tam po parach alkoholu, narkotyków, fascynacji Che Guevarą, którego sobie nawet wytatuował na ramieniu, czy tymi wszystkimi lewicowymi politykami z Ameryki Południowej. No niemniej jednak zarazem piłkarski geniusz i chyba postać nie do powtórzenia. Autentyczny w tym wszystkim, bardzo ludzki, bo nawet jak spojrzymy na tak genialnych piłkarzy jak Ronaldo, no to jest przykład zdrowego trybu życia, wręcz czegoś takiego nienaturalnego. A tu mamy człowieka, który z tymi słabościami wciąż walczył przez właściwie całe życie. Także no, nietuzikowa postać, pewnie nie do powtórzenia. Mówisz o jego lewicujących poglądach, o ile oczywiście te poglądy można nazwać za ugruntowane, no bo raczej tutaj to jest też pewnego rodzaju... Takiego dokładnie, takiego... A on się nawet, będziemy dzisiaj rozmawiali o Białorusi, objawił się na Białorusi jako no, ściągnięty do jednego z klubów piłkarskich, prawda, jako menadżer. Tak. Także to też ciekawa sytuacja, w której on całuje rękę, którą dotykał do ziemi białoruskiej po przylocie. To też tak. Pokazuje pewnego rodzaju osobowość, prawda? Tak, gdzieś tam wynikająco z takiego antyamerykanizmu też głęboko zakorzenionego. Tak, ale to jakiś taki element jego szaleństwa, takiego twórczego, tej osobowości bardzo specyficznej, którą przez lata mogliśmy obserwować. Małgorzata Bonikowska, no ja rozumiem, że nie każdy się interesuje piłką nożną, ale no, to poczucie legendy chyba jest w wielu ludziach, którzy świadomie obserwują świat, prawda? No ja się akurat interesuję bardzo piłką nożną, aha, chociaż się na tym nie znam. Natomiast chcę powiedzieć, że również lubię bardzo Manu Chao. Aha. Bardzo go lubię i też ten tekst piosenki, ja się zasłuchałam w sumie, bo bardzo piękna ta piosenka. No tak, gdybym był Maradoną, znamienny. Prawda? Gdybym był Maradoną, ale ten tekst mówi dalej, że gdybym był Maradoną, to bym żył tak jak on. To bym był w lasku fleszy, to bym... No jednym słowem, Maradona był też taką postacią kultową kultury masowej, to nie tylko piłka. To po prostu wyobrażenie pewnego jakiegoś takiego człowieka sukcesu, mistrza w swojej dziedzinie, ale też człowieka żyjącego pełnią życia. Dla Latynosów to jest też bardzo, bardzo ważne, takiego, co się też umie obawić, takiego. Więc przy tym wszystkim kontrowersyjnym oczywiście bardzo piłkarzu trzeba powiedzieć, że on na pewno zostanie w historii świata, przeszedł do legendy i ta legenda już działa pomimo tego, jaki on był naprawdę. Ta legenda już działa w jaki sposób? To znaczy chodzi pani o pogrzeb, o to, co się działo, o te zamieszanie, nie, które nie, wokół myślę, tego jest? Że, nie, myślę, że to akurat są odpryski już takie smutne tej legendy Maradona. Ten Maradona, o którym jest ta piosenka, to nie jest Maradona z ostatnich dni. To jest Maradona, który właśnie przeszedł do historii futbolu, ale przeszedł też do legendy światowej jako taki człowiek, który jest mistrzem w swojej dziedzinie, być może niedoścignionym, ale też człowiekiem w pełnym wymiarze tego słowa. Właśnie życie jest loterią, tak? Czyli pytanie to jest tak naprawdę o to, jak powinniśmy żyć. Czy życiem właściwym jest to, żeby być właśnie takim doskonałym, perfekcyjnym, o co trudno pewnie, czy też prawdziwe życie to jest takie życie też nieułomne, niepozbawione też tego czarnego wątku, tych słabości wszystkich, o których tutaj już panowie mówili. Ja myślę, że ta taka postać jest romantyczna bardzo, ten Maradona. Diego Armando Maradona, ja dokładnie tak samo jak Zbigniew Parafianowicz pamiętam 86 rok i pamiętam, co wyprawiał na boisku z Anglikami, odwiecznymi boiskowymi wrogami Polaków i wielkich przegranych i naprawdę wielkich problemów w tej dziedzinie sportu. W takim razie przejdźmy do dzisiejszych tematów. Tematów jest sporo. Trzy zazębiają się. Dotyczą Ameryki i Bliskiego Wschodu. Mianowicie, po pierwsze, Donald Trump zdaje się już uznawać powoli Joe Bidena za nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wszystko uzależnia od kolegium elektorskiego, które raczej wyda werdykt pozytywny dla Bidena. No ale my się będziemy pytali też o nowego sekretarza stanu, Antony Blinkena, który musi stawić czoła dwóm sytuacjom. Mianowicie, jego teraz jeszcze sprawujący urząd Mike Pompeo zorganizował nieprawdopodobne spotkanie, historyczne wręcz, którego wypierają się jego uczestnicy. Mianowicie premier Benjamin Netanyahu pojawił się w miejscowości Nion w Arabii Saudyjskiej i tam spotkał się z następcą tronu księciem Mohammedem bin Salmanem. No to jest spotkanie, jeżeli chodzi o ten poziom oficjalnych kontaktów, na pewno historyczne, jeżeli zostanie potwierdzone. No i wczoraj oczywiście zamach na ojca programu atomowego irańskiego pod Teheranem, no na oczach służb, które pilnowały naukowca Mohsena Fakhrizadeha, to jest coś niesamowitego, doktor Bonikowska. Na pewno dokonują się bardzo mocne przewartościowania i przetasowania na rynku międzynarodowym w tych sprawach zagranicznych. To pan poruszył kilka tematów. No tak, bo one jeden za drugim nam wychodziły jak rosyjska baba, powiedziałbym. Tak, no rzeczywiście rok 2020 przejdzie do historii zdecydowanie jako rok niesamowitych różnych zawirowań i pandemia, i w polityce zagranicznej zmiany, i wybory prezydenckie w Stanach, przegrana Trumpa, ale uporządkowując ten materiał, powiedziałabym tak, administracja Bidena, no to na pewno nie będzie Obama trzecia odsłona, ale na pewno dużo elementów z tego obamowego myślenia przejdzie. Ja liczę na to, że Biden jest bardziej doświadczony niż był Obama w historii, w momencie, kiedy obejmował urząd. Obama w sprawach zagranicznych doświadczenia nie miał żadnego, natomiast Biden ma. To jest senator od lat 70., no 50 lat w polityce Stanów Zjednoczonych. Natomiast jednocześnie ekipa Bidena, ona w dużej mierze będzie sięgała po ludzi widocznych za prezydentury Obamy. No najlepszym przykładem jest właśnie Antony Blinken, który był zastępcą tak naprawdę ministra spraw zagranicznych amerykańskiego, czyli sekretarza stanu. Wtedy był nim John Kerry, a sam John Kerry też został powołany do administracji Bidena jako osoba odpowiedzialna za te wszystkie wątki klimatyczne. Więc myślę, że w dużej mierze w sprawach zagranicznych będzie kontynuacja Obamy, będzie zdecydowany odwrót od niektórych rzeczy wprowadzonych przez Trumpa. No właśnie, czy będzie odwrót od Arabii Saudyjskiej i czy będzie zbliżenie do Teheranu? No bo właściwie to, co zrobił Trump, to dokładnie tego typu przewartościowanie. Czy teraz, biorąc pod uwagę wydarzenia z tego tygodnia, myśli pani, że rzeczywiście no będzie w drugą stronę? Teraz będziemy rozmawiali z Teheranem, wracali do układu atomowego, a Arabia Saudyjska będzie rozliczana na przykład z praw człowieka. No akurat myślę, że pewne kwestie, które zadziały się w relacjach amerykańsko-irańskich, ale również w relacjach izraelsko-bliskowschodnich, one już się nie odwrócą. Wydaje mi się, że akurat to jest rzecz, którą Biden będzie kontynuował, przynajmniej jeżeli chodzi o to odwrócenie przymierzy na Bliskim Wschodzie. To jest niezwykle ciekawa sytuacja, która tam się zadziała, czyli pogodzenie się niejako, pojednanie, zaczęcie działać wspólnie przez Izrael i niektóre państwa arabskie, Emiraty, Zjednoczone Emiraty Arabskie i ta umowa z Izraelem to jest naprawdę przełom, to jest wydarzenie ogromnej wagi na Bliskim Wschodzie, ale też i percepcja Izraela wydaje się, że zmieniła się w ostatnich latach. Wiadomo, że administracja amerykańska bez względu na to, kto jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, będzie mocno proizraelska, będzie absolutnie działać wspólnie z Izraelem. Myślę, że nie będzie powrotu, nie będzie zmiany decyzji dotyczących ambasady Stanów Zjednoczonych, która została za Trumpa przeniesiona do Jerozolimy. Będzie bliska współpraca z Izraelem, ale również będzie, i to każdy prezydent amerykański chce, będzie dążenie do tego, żeby ta współpraca izraelsko-arabska miała miejsce, była kontynuowana. Natomiast co do Iranu, sytuacja jest trochę inna. Wydaje się, że Biden tutaj może mieć ochotę rozważyć nowy deal, to znaczy rozważyć negocjacje. O ile Trump kategorycznie przeciął to i wycofał się jednostronnie z umowy, którą zresztą umowę również akuszerowała Unia Europejska i Europa nie jest zadowolona z tego, że ten deal został zerwany, o tyle administracja Bidena jako kontynuator też linii Obamy, bo to przecież za Obamy dokończono ten deal, będzie na pewno zainteresowana powróceniem w jakiejś formule do negocjacji. Natomiast nie zmienia to faktu, że Amerykanie, podobnie jak i Izrael, oceniają jednoznacznie, że Iran może być źródłem zagrożenia. To nie ulega żadnej wątpliwości. Ja tylko przypomnę, że ten deal przetrwał niecałe 3 lata, 2015-2018, kiedy Donald Trump się z niego zupełnie wycofał. Zbigniew Parafianowicz. Ten zamach na właśnie Mohsena Fakhrizadeha i uważanego za ojca irańskiego programu jądrowego skomplikuje wyjściową sytuację administracji Joe Bidena i nowemu sekretarzowi stanu? No absolutnie tak. On był też na to obliczony, na to, żeby do tych rozmów było wrócić trudniej, bo środowisko, zaplecze dyplomatyczne Bidena jednoznacznie daje do zrozumienia, że do jakiejś formy umowy z Iranem będzie chciało powrócić. Tymczasem Izrael, ale też Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, którą trudno postrzegać jako organizację, która jest przychylna Trumpowi czy nieprzychylna Bidenowi. Agencja przekonuje, że Iran już w tej chwili jest w stanie wyprodukować dwie głowice nuklearne, co najmniej ze wzbogaconego uranu, który został wzbogacony nielegalnie przez Iran, wbrew wbrew wcześniejszym ustaleniom. Izrael zdaje sobie sprawę z tego, że trzeba stworzyć pewne fakty dokonane, które do tych rozmów wrócić nie pozwolą. I prasa na Bliskim Wschodzie, prasa izraelska też, Haaretz, piszą o tym, że zupełnie realny jest scenariusz, że do 15 stycznia, czyli do zmiany władzy w Białym Domu, Izrael po prostu jednostronnie dokona nalotów na obiekty nuklearne w Iranie. Zresztą temu też służy ta bardzo ścisła współpraca izraelsko-azerska. Izrael kilka lat temu wydzierżawił nawet bazę lotniczą nad Morzem Kaspijskim od Azerbejdżanu, która jakby pozwala przeprowadzić te naloty na Iran bez tankowania w powietrzu, czyli bez angażowania dodatkowych sił lotniczych, żeby taką akcję przeprowadzić. Dwa lata temu też przez Azerbejdżan przepłynęła ta dokumentacja atomowa, którą Izrael wykradł i na podstawie której zidentyfikował tego irańskiego Oppenheimera, którego właśnie zabito w Iranie. Także tam wszystko, do Zatoki Perskiej płynie lotniskowiec USS Nimitz, który teoretycznie ma osłaniać wycofanie wojsk amerykańskich z Iraku i z Afganistanu, ale te spotkanie też w Arabii Saudyjskiej, Netanyahu z księciem z saudyjskim. Zastrzegamy, że nikt tego nie potwierdził. Nikt nie potwierdził, ale bardzo ciekawa była reakcja i cenzury izraelskiej, i szefa MON-u izraelskiego. Szef MON-u izraelskiego powiedział, że to bardzo źle, że takie informacje wypływają, bo to nie służy bezpieczeństwu narodowemu, a z kolei cenzura izraelska wojskowa nie zablokowała tej informacji w Haaretzu. Także to był, w dużej mierze można założyć, że to był przecież, który miał też pokazać, jakby czemu to spotkanie służy i dlaczego z Netanyahu udał się Cohen, czyli szef Mossadu do Arabii Saudyjskiej, żeby namawiać księcia do przynajmniej neutralnego stanowiska w przypadku ewentualnych nalotów na Iran. Książę saudyjski jest sceptyczny wobec tego, najdelikatniej mówiąc, mimo tego, że trwają też równolegle rozmowy na temat normalizacji stosunków między Arabią Saudyjską a Izraelem. Natomiast Izrael, świadomy tego, że te w zasadzie głowice atomowe de facto już istnieją, może taką operację przeprowadzić po prostu, bo też po stronie izraelskiej, ale też po amerykańskiej, Pompeo jest przeświadczony o tym, że Iran po prostu te głowice ukryje i ukryje wzbogacony uran i zacznie markować znowu rozmowy i porozumienie z Zachodem, tak naprawdę de facto będąc już w klubie atomowym. Także to pytanie o to, czy to nie jest strata czasu, tak, wchodzenie w dyplomację z Iranem i pozwalanie na tą grę. Sytuacja jest rzeczywiście gorąca, bo również ambasady izraelskie, stan gotowości po groźbach Iranu, a Iran oczywiście grozi wielkim odwetem i że nastąpi we właściwym czasie, tak przywódca duchowy Ajatollah Ali Khamenei przynajmniej zapowiada. Właściwie wszyscy wielcy polityki irańskie tak mówią. Ja pamiętam, kiedy w Teheranie rozmawiałem z jednym z doradców prezydenta Rouhaniego do spraw ekonomicznych, co prawda, ale on mówi, my nigdy nie będziemy atakowali bezpośrednio Izraela. Wystarczy, że zaatakujemy te kraje na Zatoki Perskiej, które są bardzo zbliżone teraz do Izraela i do Stanów Zjednoczonych i tam te źródła finansowe będą miały problemy. Także może być tego typu na przykład konflikt. Doktor Małgorzata Bonikowska, jeszcze tylko 3 zdania na ten temat. Ja tylko dodam 2 rzeczy, że oczywiście Iran niejako jest w kontrze dzisiaj do reszty państw Zatoki, za wyjątkiem Kataru, z którym ma wspólne interesy ze względu na złoża w Zatoce Gazu. Natomiast to jest rzeczywiście też ta podstawa do współpracy krajów arabskich Zatoki z Izraelem. Ale jednocześnie pamiętajmy, że też społeczeństwo amerykańskie boi się tej całej sytuacji w Zatoce Perskiej i tego wątku irańskiego. Ja tylko przypomnę, że w styczniu były robione takie badania w Ameryce po zabójstwie tego generała Sulejmaniego. No, to jest początek roku. Wtedy. Tutaj mamy taką klamrę, bym powiedział, zabójstw na terenie Irańczyków ważnych dla polityki Iranu. Dokładnie. I to oczywiście rozkaz bezpośrednio wydany przez Donalda Trumpa. Natomiast 55% wtedy Amerykanów uważało, że Stany Zjednoczone są przez to mniej bezpieczne, a ponad 62% uważało, że dojdzie do wojny z Iranem. Więc wydaje się, że to jest też jakiś czynnik, który może wpływać na Bidena, żeby jakoś tą sytuację uspokoił, ale słusznie tutaj panowie zaznaczyli, no Biden przejmuje władzę dopiero w styczniu, 20 stycznia. Do stycznia jeszcze się wiele rzeczy może zdarzyć, a na pewno do stycznia będziemy wiedzieli już, w jakim miejscu jesteśmy, jeżeli chodzi o szczepionkę na koronawirusa. Świat i ludzie. Można powiedzieć, że światowy wyścig po szczepionkę wchodzi w fazę decydującą. Europejska Agencja Leków wydaje odpowiednie certyfikaty wprowadzające lek na rynek Starego Kontynentu i zapowiada taką zgodę do świąt Bożego Narodzenia, niejako, można powiedzieć, w humanitarnym prezencie. Zbigniew Parafianowicz, no właśnie, czy rzeczywiście pojawiają się apele, czy to Angela Merkel podczas szczytu G20 w Arabii Saudyjskiej zresztą, chociaż no, w Arabii Saudyjskiej niekoniecznie przyjechali tam goście, natomiast łączyli się z Riyadem za pomocą internetu, natomiast apelowała o sprawiedliwy podział tej szczepionki, o wspólne działanie, o to, by nie zapominać, że razem dopiero pokonamy pandemię. Myśli, że to się uda, rzeczywiście tak razem, te wszystkie koncerny farmaceutyczne, które się chwalą skutecznością 90-95% i to wszystko będzie rzeczywiście służyło światu i ludziom? Może to się uda, jeśli najpierw oczywiście zaszczepione zostaną te społeczeństwa najbardziej zamożne i żyjące w krajach, które mają dostęp do technologii i do wiedzy na temat szczepionki, no i później najprawdopodobniej będzie można wrócić do tej retoryki właśnie humanitarnej. Natomiast no to jest uzasadnione oczywiście. Czyli cynizm. Merkel. Nie, no tak, no, ale to jest uzasadnione, dlaczego Merkel akurat używa takiej retoryki, no bo tu już w zasadzie na świecie ruszyła ta dyplomacja szczepionkowa z trzech stron w zasadzie, właśnie europejskiej, czy też szerzej świata zachodu, chińskiej i rosyjskiej. Także każde z tych centrów siły będzie próbowało poprzez tą dyplomację szczepionkową w jakiś sposób uzyskać sympatię tym takim soft power w rejonach świata, którymi są zainteresowane. No stąd też nie wyobrażam sobie, żeby któryś z polityków europejskich wyszedł i powiedział, że mamy kalendarz szczepień, do 30 stycznia będziemy szczepić Francuzów, później 2 tygodnie na Niemców, potem Europa Środkowa, a dalej to pomyślimy o tym, co z Afryką i z szeroko pojętym południem świata. To by było po prostu nierozsądne. Natomiast no, praktyka będzie pewnie taka właśnie, jak powiedziałem przed chwilą, czyli najpierw my, później inni. Ale no tak to działa. Doktor Małgorzata Bonikowska, rzeczywiście tak i czy rzeczywiście świat się dzieli na te 3 źródła produkcji szczepionek? Zresztą przypomnę, że zaraz ta szczepionka oksfordzka będzie wcielana w życie w Wielkiej Brytanii, także tutaj już mówimy o naprawdę mocnym postępie. Tak, aczkolwiek trochę się tego obawiam, tej nagłej serii ogłoszeń, że koncerny mają tę szczepionkę w absolutnie ekstra, nadzwyczajnym tempie. Fachowcy, ja nie jestem fachowcem od produkcji szczepionek, ale rynek mówi, że normalnie to trwa no, latami. Oczywiście. No tak, oni tłumaczą, że mają więcej środków, wszystkie ręce na pokład. To pozwala, że szybciej mogą dojść do takich rezultatów, o jakich słyszymy. To prawda, no jest duże prawdopodobieństwo, że tak może być, ale jednocześnie trzeba też mieć no, też pewien rodzaj ostrożności, bo to są rzeczy, których jeszcze nie wiemy, są niesprawdzone i zobaczymy, jak to wyjdzie. Tempo jest nadzwyczajne i nadzwyczajna jest też chęć ogłoszenia. Jak skoro Pfizer zaczął, to wszyscy inni natychmiast ogłosili. Lawinowo, prawda? To samo. Więc to jest trochę, ja mam tutaj pewną wątpliwość, na ile to rzeczywiście jest skuteczne, na ile to jest konieczność. A co to znaczy mieć szczepionkę we współczesnym świecie? Na przykład i należy do danego kraju, to wtedy mamy możliwość wywierania nacisków na inne kraje, jesteśmy no lepsi, bogatsi, mamy więcej siły? No, mam nadzieję, że nie, dlatego że właśnie wszyscy zabiegają o to, żeby to była własność, że tak powiem, ludzkości, te szczepionki. Mówią o tym nie tylko eksperci autorytety w krajach bogatych, ale również w krajach biedniejszych, zwłaszcza w krajach biedniejszych. Można by zacytować chociażby Mohameda Yunusa, laureata Pokojowej Nagrody Nobla z roku 2006, który od początku pandemii cały czas robi ogromną akcję na rzecz tak właśnie tego, żeby szczepionka nie stała się tylko udziałem bogatych, tylko na przykład do takiego Bangladeszu kiedyś trafiła, społeczności bardzo liczne, jednocześnie bardzo biednego kraju. Natomiast z drugiej strony wiemy, że były deklaracje niektórych polityków, chociażby Donalda Trumpa, który na pierwszym etapie chciał wręcz jakby przejąć szczepionkę i móc ją przede wszystkim zaaplikować Amerykanom, gdyby się pojawiła. Więc wydaje mi się, że tutaj akurat Unia Europejska może być takim czynnikiem równowagi, bo Unia Europejska oczywiście chce zaszczepić Europejczyków, ale jednocześnie przychyla się do tej koncepcji, że to powinno być uniwersalna własność. Liczba zakażeń koronawirusem na świecie przekroczyła 60 milionów. Na całym globie zmarło 1 422 000 osób. To są najnowsze informacje z amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa. Świat i ludzie. No teraz polityczny enfant terrible, czyli prezydent Aleksander Łukaszenka, oświadcza, że nie chce być prezydentem, jeżeli będzie uchwalona nowa konstytucja. Nie musi. Ogłasza to w klinice medycznej. Doktor Bonikowska, jest pani zaskoczona słowami Łukaszenki? No trochę tak, trochę nie. Dlatego, że z jednej strony, jeżeli chodzi o pewną ewolucję wydarzeń i proces, który tam następuje, myśmy się tego spodziewali. W tym sensie, że to był najbardziej obstawiany scenariusz, czyli że dojdzie prędzej czy później do zmuszenia Łukaszenki, żeby odpuścił, a potem się będzie go chciało wymienić. To pani już go żegna, można powiedzieć, powoli? Nie, nie żegnam, bo właśnie dlatego mówię o tym elemencie zaskoczenia, aha, że jest to bardzo, bardzo wcześnie. Dlatego, że wydaje się, że raczej aparat władzy na Białorusi ostatnio się jakby przykręcił śrubę. Liczył oczywiście na zmęczenie opozycji od lata do teraz prawie zimy już, że te protesty wygasną, osłabią się i tak dalej. Bardzo mocno, jakby ostro zadziałał przeciw tej rozproszonej ciągle jeszcze przecież na Białorusi opozycji. W zasadzie trudno nazwać to opozycją, raczej trzeba mówić o różnych środowiskach społeczeństwa białoruskiego, które no, dało wyraz takiemu braku zaufania do Łukaszenki. Natomiast władza trzyma się mocno i to wydaje się, że jednak następuje jakiś rodzaj weryfikacji tego, czy Łukaszenka jest potrzebny Rosji. Być może to Rosja powoli dochodzi do wniosku, że Łukaszenka będzie dzisiaj za chwilę najsłabszym ogniwem. Mnie się wydawało, że to potrwa dłużej. Jeżeli to jest teraz zapowiedź, to znaczy, że znaleziono jakiś wariant. Po wizycie szefa dyplomacji rosyjskiej Siergieja Ławrowa, dosłownie dzień jego wylocie. No właśnie, ale znaleziono najwyraźniej jakiś wariant, który skłania się do rozwiązania, żeby społeczeństwu białoruskiemu dać jednak coś, dać częściowo wygraną, bo widać najwyraźniej, że protesty nie wygasają, że to jest trwały trend na Białorusi, że po prostu Łukaszenka nie ma społecznego mandatu, jak również jest nieuznawany, jeszcze tylko dodam, przez Zachód, bo Unia Europejska na przykład wyraźnie powiedziała, że nie uznaje wyników wyborów na Białorusi, czyli dążymy do powtórzenia wyborów. O, ja już nawet myślę, że wiemy, co Łukaszenka, co chce dać narodowi, dlatego, że mówił w tym szpitalu w Mińsku, niech będzie demokracja, wszyscy powinni być wybierani. Przechodziliśmy to za Gorbaczowa. Wybieraliśmy wtedy wszystkich, szefów przedsiębiorstw, dyrektorów. No i co? Nawybieraliśmy się i kraj straciliśmy i rozpadł się Związek Radziecki. Teraz też chcą nam podrzucić to paskudztwo. Zbigniew Parafianowicz. No on mówi tym swoim knajackim językiem. No właśnie. W taki dziwny sposób, ale co mówi w sumie jest ważne. Warto się w to wsłuchać i analizować jakby szczegółowo, bo to, że on nie będzie prezydentem, to nie znaczy, że na przykład nie będzie premierem, prawda? Premierem w systemie, w którym władza premiera jest silniejsza niż prezydentka. On tam bardzo wyraźnie w swoim przemówieniu mówił, że on nie pozwoli na to, żeby następny prezydent rozgrabił to państwo, zepsuł, popsuł ten genialny system, który on stworzył. Co oznacza, że może chcieć go pozbawić kompetencji po prostu w nowej konstytucji. Tam też wspominał o listach partyjnych. Tam jest taka sugestia, że wybory mogą się odbyć w list partyjnych, żeby bardziej uwzględnić różnorodność poglądów w społeczeństwie białoruskim. No, ale to też jest bardzo ważna informacja w gruncie rzeczy, bo ona by oznaczała utworzenie partii politycznych, krótko mówiąc, które wzięłyby w tych udział... Niezależnych od rządu, niezależnych tak, od władz oczywiście. Dokładnie, w tym jak rozumiem reprezentujących poglądy opozycji. No ale to jest właśnie pytanie, w jakiej roli objawi się Łukaszenka, czy nie objawi się w roli premiera w systemie kanclerskim na Białorusi, który również będzie kontrolowany, no bo konsolidacja w sektorze siłowym jest. Tam nie doszło do, tak jak nie wiem, w przypadku Serbii i obalenia Miloševića, że w posłuszeństwo wypowiedział wywiad wojskowy i system się posypał. Czegoś takiego na Białorusi nie było. Nikt z siłowików znacznych, od pułkownika wzwyż, nie wypowiedział jednoznacznie posłuszeństwa władzy, także to jest ten moment, który jest kluczowy dla tego, żeby system zaczął się zapadać. Na Białorusi tego nie ma. Doktor Bonikowska mówiła, że to jest moment, w którym rzeczywiście coś się zdecydowało, coś się jednak wymyśliło dla Białorusi. Najprawdopodobniej coś się zdecydowało na Kremlu, bo Rosja sobie też zdaje sprawę z tego, że nie może utracić sympatii społeczeństwa, które w dużej mierze jest prorosyjskie jednak mimo wszystko. Jest proeuropejskie, ale równocześnie znaczy, sympatią spoglądające na Europę jako pewien twór gospodarczy, pewną drogę życia, którą można naśladować, ale jest to społeczeństwo, które ma ogromną sympatię do Rosji i Rosja rozumie ten kapitał, ona nie może go roztrwonić i spowodować, że te 300 kilometrów granicy z NATO i z Unią Europejską, czy w przypadku Polski, no więcej w przypadku jeszcze, jeśli doliczymy Litwę i inne kraje, no to nie może sobie pozwolić na utratę przyczółka w tej głębi strategicznej na Zachodzie i trzeba po prostu coś zmienić. W ogóle to, co się dzieje na Białorusi, tak naprawdę jest dowodem wyczerpania się modelu łukaszenkowskiego. On nie ma legitymizacji. To jest prezydent, który formalnie jest głową państwa, ale ta władza nie, poza siłą nie ma innych źródeł legitymizacji, bo już nawet nie ma pieniędzy, żeby dosypać w jakieś wielkie programy społeczne uruchomić, które mogłyby być też jakimś kolejnym źródłem, które nie jest tylko oparte na przemocy, jeśli chodzi o legitymizowanie władzy. I na pewno no wizyta... Właśnie, ja jeszcze dodam tylko, że właśnie pieniądze ma Zachód i ja myślę, że to może być też obliczone na to, żeby zalegitymizować jakąś władzę na Białorusi przed Zachodem, żeby móc częściowo przynajmniej wykorzystać chęć położenia na stole dużej oferty gospodarczej dla Białorusi. Oczywiście bez utraty kontroli nad Białorusią, na to się Putin nigdy nie zgodzi, ale nie jest mu też na rękę, żeby wziąć Białoruś na garnuszek. Czyli decyzja, nie ma tych pieniędzy. Decyzja w Rosji, na Kremlu, pieniądze leżą w świecie Zachodu i ta kombinacja, zobaczymy jak będzie wykorzystywana w ciągu najbliższych tygodni, miesięcy, bo na pewno coś się nowego pojawiło, jeżeli chodzi o Białoruś. Bardzo dziękuję. Doktor Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję bardzo. Zbigniew Parafionowicz, dział zagraniczny Dziennika Gazety Prawnej, również bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. Za chwilę porozmawiamy o Tajlandii i protestach antykrólewskich. Młodzi ludzie kolejny miesiąc wychodzą na ulicę właśnie w Bangkoku i krzyczą o nadużyciach władzy, tak jak zresztą muzycy z kolektywu Rap Przeciwko Dyktaturze. Mówią, ten system to jakiś żart. แกไม่ต้องเข้าหรอกทางนี้กูเดินมาก่อนเชื่อกูจริงป่ะเนี่ยเออเชื่อกูเถอะไอ้แกผมไม่ไปนะไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ใช้อำนาจแบบผิดๆเลยขอใช้สิทธิ์ที่จะไม่ไหวว่าสตาร์ทเขาไม่ให้พี่เขาไม่ให้ไม่ต้องมาบังคับกูพอกูก็ไม่ใช่ไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ใช้อำนาจแบบผิดๆเลยขอใช้สิทธิ์ที่จะไม่ไหวว่าสตาร์ทเขาไม่ให้พี่เขาไม่ให้ไม่ต้องมาบังคับกูพอกูก็ไม่ใช่ ผมไม่เอาโซตันและโซวัตแก่กว่าไม่กี่ปีมันกดขี่แบบโลคัสระวังมากกำชับบอกงานพาบังคับบอกคานข้ามีผิดกับวางงานนิสิตต่อตามคาลิคิดฟังรากค่านิยมอันช่างพิกลเกินอำนาจนิยมพวกคนกลุ่มหนึ่งไม่ทำเพื่อหวังจะสร้างนิคมและยังคงสร้างภาพอ้างทำเนียมเสรีภาพไม่อาจนำเอามาทาบเทียมก็ลำดับขั้นมันลาดเอียง และพี่จะโซหรือจะตัดหรือจะโชว์โตประเทศไทยเล็กโกรอัพแบบสโลโมแก่กว่าบอกโตบอกโอไม่พอใจจะไปบอกโกผมสงสัยผมถามได้ไหมมันบอกโนตลอดตลกระบอบระบบโซตัดประกอบประเด็นการประกบตลอดทางทุกประเทศไทยไม่สลบตลอดการในสิทธิเสรีภาพคุณอยู่จะจบตลอดงานก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ใช้อำนาจแบบผิดๆเลยขอใช้สิทธิ์ที่จะไม่ไหวว่าโซตัดเขาไม่ให้ ไม่ใช่ไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ใช้อำนาจแบบผิดๆเลยขอใช้สิทธิ์ที่จะไม่ไหวว่าสตาร์ทเขาไม่ให้พี่เขาไม่ให้ไม่ต้องมาบังคับกูพอกูก็ไม่ใช่ไม่รู้ออกจากระบบเพราะมึงกระจอกไปตามระบบไงมันหมดไม่มีทางออกไม่รู้จะกรอบเพราะมึงกระจอกเด็กจบไม่จบไม่รู้แต่ที่รู้ๆไม่เซ็ตมึงพังยับที่สอนไม่ใช่ไม่ดีแต่ที่ไม่ดีมันคือการบังคับสอนให้ซ้ายหันขวาหันพวกมึงต้องหันตามพอลองกับหลังหันเดินกับหลังพวกมึงบอกผิดทางรับน้อง างของกูก็มีแต่ที่ไม่ดีกูก็ไม่เลือกเดิน SOT fuck you to the S โตตัสให้มาฟัดชัดดาวไม่คงจะเบสเด STF อยู่ให้ฟังกูแล้วบอกให้หุบปากระบบคุณมูนายมีเส้นสายกูนึกว่ากาฝากเราเยาวชน ชมิตันกาไทยสกีโกฮิปฮอปู w kolektywie Rap Against Dictatorship, czyli rap przeciwko dyktaturze, czyli monarchii oraz rządowi, protestują studenci. Dziesiątki tysięcy ludzi, już kolejny miesiąc zresztą trwają te protesty. Wczoraj w Bangkoku spalono portrety generałów stojących na czele zamachów stanu, bo Tajlandia słynie również z takich przejęć władzy. Jest z nami dr Michał Lubina z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Ogląda pan te protesty. Generalnie król Rama X, prawda, ma oddać kontrolę nad finansami monarchii. Tajowie, młodzi Tajowie mocno krytykują to, co jest dość, bym powiedział, niecodzienne w krytyce danego władcy, mianowicie rozpustę i rozrzutność, jaką on się wykazuje. Oni chcą, żeby on oddał te finanse, on wcale nie chce ich oddać, to tak bym zaczął. To jest rzeczywiście podniesienie rękę na sakrum, dlatego że czegoś takiego nie było od lat 30. XX wieku, żeby ktoś kwestionował władzę królewską w Tajlandii. No ale ten król konsekwentnie działa według zasady Marii Antoniny a Prenule de Luge, tak? Czy to chyba Madame Pompadour powiedziała, ale idea podobna, to znaczy on się zachowuje jakby był władcą niczym klasa rządząca we Francji XVIII-wiecznej tuż przed rewolucją francuską, to znaczy używa sobie życia. On ma zasadniczo kilka rzeczy, które go najbardziej interesują w życiu. Jedna to kobiety, druga to latanie, trzecia to psy. No i na wszystkie te czynności, działania potrzebuje pieniędzy, dużo pieniędzy. No i używa sobie życia. Używa go w sposób dość spektakularny, szczególnie jeśli chodzi o kobiety i psy, dlatego że... No pieska możemy zobaczyć na Wikipedii, zdaje się, tak? A pies tak, pies ma, tak, pies Fufu był marszałkiem, został mianowany marszałkiem, tak, ma stronę na Wikipedii, polecam, no, ale on już niestety zmarł, więc to już tylko świętej pamięci, także żal, strata duża dla armii tajskiej, natomiast kobiety pozostały, zmieniają się, tak, natomiast zainteresowanie pozostaje, król mimo tego, że już nie jest najmłodszy, no ale wciąż jest bardzo zainteresowany tą sferą życia, zmieniają się te kobiety, te królowe. No i a to wszystko się dzieje na oczach społeczeństwa i to jest zupełnie inne społeczeństwo niż, nie wiem, społeczeństwo angielskie, które tam te wszystkie skandale Karola z Dianą i jeszcze po drodze wszystkich Małgorzat już się jakoś z tym otrząsnęło. Natomiast w Tajlandii to jednak było szokujące. Nie żeby tak się kiedyś nie działo, natomiast było to jednak ukryte przed społeczeństwem. No a teraz to wszystko widać, więc w kraju... No to młodzi Tajowie się buntują. Młodzi Tajowie właściwie nie podoba im się styl rządzenia, styl sprawowania władzy i zachowania się monarchy własnego. Rząd też jest krytykowany, no ale na razie skupiamy się na monarsze. Młodzi Tajowie chcą więcej tradycji, więcej tego, z czego co jest charakterystyczne dla Tajlandii, religii. Znaczy, tu religia nie odgrywa aż takiej roli, dlatego że tajska religia, czy religia w Tajlandii, czyli buddyzm, ona społecznie pełni trochę podobną funkcję do tego, jak u nas katolicyzm. To znaczy, to nie jest jakieś bardzo głębokie rozumienie tej religii, tylko bardziej takie społeczne, kulturowe. No więc to akurat nie przeszkadza ludziom. Pójdą sobie do tej pagody raz na jakiś czas, poleją tego Buddę wodą, żeby im było lepiej, albo złożą jakieś ofiary i tyle. Tam się nikt nie zastanawia jakoś bardzo głęboko nad nirwaną. Natomiast istotne jest to, że jakby system polityczny Tajlandii został spacyfikowany czy utrwalony przez armię w połączeniu z dworem królewskim. No i to jest system, który jest tak na dobrą sprawę quasi demokracją, czy to jest taka typowa demokracja przymiotnikowa, to znaczy oficjalnie mamy demokrację, mamy wybory, natomiast wybory się odbywają na podstawie konstytucji napisanej przez generałów. No i ta konstytucja powoduje, że przy wyborze wyższej izby parlamentu, a tą wyższą izbę wybiera armia, no to wybory niższej izby są w jakimś stopniu istotne, ale tylko część wybierają, a premiera, czyli rząd, wybiera w tym momencie połączone zgromadzenie narodowe, więc tak na dobrą sprawę to każda partia, która jest proarmijna, wystarczy, że zdobędzie tam 20-30% głosów i już ma rządzenie, co przy rozdrobnieniu opozycji powoduje spokój. No i przeciwko temu się właśnie buntują ludzie. że, no, że nie ma tu żadnej perspektywy. Tak na dobrą sprawę armia od kiedy przejęła po raz kolejny, bo Tajlandia słynie z zamachów stanu, to jest kraj, który lideruje w Azji, jeśli chodzi o liczbę zamachów stanu i jest też wysoko w klasyfikacji globalnej, no więc od 2014 roku, w którym był ostatni zamach stanu w Tajlandii, to mamy rządy najpierw armii formalnie jako hunty, a od zeszłego roku już jako formalnie demokratyczne. No ale to nie jest żadna demokracja, dlatego że jest to ustawiony system przez wojsko. No i efekt tego jest taki, że właśnie ludzie przeciwko temu protestują, bo mają tego serdecznie dość. Na czele rządu stoi generał Prayut Chan-o-cha, który właśnie jest wyjątkowo... Za chwilę o nim porozmawiamy, bo ja jeszcze, przepraszam, że wchodzę w słowo, za chwilę do niego wrócimy. Ja tylko przypomnę, że za jakiekolwiek słowo krytyki, potępienia władcy czy władz grozi 15 lat więzienia każdemu. I teraz posłuchajmy piosenki, która jest śpiewana przez protestujących i tutaj bardzo wrażliwym elementem okazuje się być refren po angielsku I hear too. I wypowiedziane po tajsku to jest obelga wobec właśnie premiera. Posłuchajmy fragmentu. ความรักเคยไหลไปรวมถึงแก้วแหวนเงินทองเธอเอาไปหมดแล้วแล้วจำได้ไหมเคยสัญญาขอเวลาอีกไม่นานจะคืนกลับมาเธอได้ยินไหมเสียงหัวใจฉันที่กำลังคลั่งครวญและอยากจะขอรบกวนหากเธอzadziwiające, że tak popowa piosenka jest w stanie wywoływać również nastrój buntowniczy wśród demonstrujących, porównując chociażby do tego rapu, który słyszeliśmy na samym początku. Rozmawiamy o sytuacji w Tajlandii. No właśnie, rząd. Czy rząd rzeczywiście nie wypełnia oczekiwań Tajów? Rząd jest skorumpowany, jak właśnie mówią młodzi studenci, i rząd powinien też się podać do dymisji. Czy myśli pan, że to jest w ogóle możliwe? Nie, myślę, że to jest niemożliwe, natomiast przynajmniej nie teraz. Myślę, że to jest długofalowo możliwe, że nastąpią jakieś zmiany, natomiast nie wydaje mi się, żeby teraz było możliwe obalenie tego rządu. Natomiast myślę, że jeśli jest coś możliwe, to zmiana premiera, ale to też jeszcze nie teraz. To wszystko zależy od siły tych protestów, bo na razie one są spektakularne. One są też spektakularne w sferze estetycznej, co pan słusznie tu zauważył. Puścił pan piosenkę, która nie wydaje się dla polskiego ucha szczególnie rebelianska, no ale chciałem zwrócić uwagę, że głównym symbolem tych protestów stała się teraz pluszowa kaczka, więc pluszowa kaczka się nie wydaje już w ogóle symbolem, już nie mówię, że w niektórych krajach kaczka nie kojarzy się z demokracją, natomiast tam w Tajlandii pluszowa kaczka stała się symbolem oporu, więc te popkulturowe elementy tutaj są naprawdę urocze. Wcześniej to był taki gest z Hunger Games, z gry i filmu, więc bardzo dobrze tutaj widać właśnie, jak ta sfera popkultury tu wpływa na protesty. No bo natomiast wydawałoby nam się, o Tajlandii, jak mówimy przeważnie w potocznym rozumieniu, to jest cel wycieczek, prawda? Jeżeli nie ma koronawirusa. Natomiast to, w jaki sposób Tajowie są przesiąknięci tą ogólnoświatową popkulturą, to też jest ważne, by powiedzieć, charakteryzując te protesty. No ale oczywiście, dlatego że jakby kultura się ciągle zmienia, więc jakby dominacja popkultury światowej anglosaskiej jest tak duża, że ona wpływa na każdą lokalną kulturę, więc w tym momencie też na tajską, która nawiasem mówiąc, że wcale taka pokojowa nie jest, dlatego że ten obraz uśmiechniętej Tajlandii, to w dużej mierze jest to bardzo dobry PR. On oczywiście wyraża jakąś znaczną część tajskiego charakteru, ale ten tajski charakter też potrafi doprowadzić do niezłych rozrób. Mieliśmy bardzo ostre protesty w latach 70. w Bangkoku, w latach 90. jeszcze były ostre protesty. Niedawno, jeszcze dekadę temu, Bangkok był paraliżowany przez protesty. Także jak najbardziej i w tym 2010 roku naprawdę. Mnisi buddyjscy również protestowali w Bangkoku, przecież pamiętamy te momenty, te chwile, te obrazy, gdzie palone były opony przecież też, prawda? To też pokazywało moc tych protestów. Także ten uśmiech i tak dalej, to jest jedna z twarzy, ale nie jedyna. Także to jest ważne. ważne. Natomiast chodzi przede wszystkim o to, że jeżeli spojrzymy tak z tej dłuższej perspektywy, to mamy system polityczny w Tajlandii, który no, został stworzony w 1932 roku, a tak naprawdę no, zaczął funkcjonować realnie w latach 50. I funkcjonuje po dzień dzisiejszy. Jest to system, w którym mamy splecione elity wojskowe, dworskie i wielki biznes. I to się wszystko dzieje w kraju, który ma jedną z największych nierówności społecznych na świecie. No i w tym momencie historycznie od tych lat 50. to były dwie grupy, które próbowały to jakoś z tym walczyć. Jedni to byli komuniści, oni szybko przegrali, a drugim był premier Thaksin Shinawatra, który został później obalony, bo mu za dobrze szło odcinanie starych elit od koryta, bo on tam z kolei swoich wstawiał. No i teraz mamy trzeci taki ruch, który protestuje przeciwko temu staremu porządkowi, który to stary porządek, on dał Tajlandii rozwój, on dał Tajlandii no naprawdę, można powiedzieć, imponujący rozwój w skali regionu. To co się stało, że ludzie się wściekli? Proszę? To co się stało, że ludzie się wściekli, wychodzą na ulicę i nie chcą tych władz? Ponieważ rozwarstwienie społeczne w Tajlandii jest porównywalne do amerykańskiego i te wszystkie frukty, te wszystkie zyski lądują w kieszeniach tylko i wyłącznie elit Bangkoku, ludzi powiązanych z dworem królewskim, z armią. Natomiast to nie przekłada się na szersze kręgi społeczeństwa, więc tak na dobrą sprawę to jest bunt tych, którzy mają mniej, bo to jeszcze nie jest bunt tych, którzy nic nie mają, natomiast to jest bunt tych, którzy mają mniej, ale chcą mieć więcej wpływu, a po tym, co zrobiła armia najpierw z zamachem stanu w 14 roku, a następnie z konstytucją i wyborami w 19 roku, no to oni nie mają szans mieć tego wpływu, no bo skoro wybory tak naprawdę są, jakby to jest tak, jakby grać w meczu piłkarskim i się gra, jest jedna drużyna z drugą, ale tej drugiej jeszcze pomaga sędzia. No i w tym momencie, co z tego, że się strzeli bramkę, skoro sędzia odgwiżdża że spalonego i koniec, nie? Więc w tym momencie jakby wygrać z generałami w uczciwej grze demokratycznej w wyborach jest bardzo trudno, no więc w tym momencie to powoduje, że ludzie wychodzą na ulicę i protestują przeciwko tym generałom, no szczególnie właśnie Prayutowi Chan-ochi, czyli temu przywódcy hunty, obecnie premierowi, który jest wyjątkowo niepopularny, no a dodatkowo jeszcze wcześniej, jak był jeszcze poprzedni król, który był bardzo szanowany i był bardzo, no to była wielka klasa, to była taka azjatycka odmiana królowej brytyjskiej, żadnych skandali, elegancja i tak dalej, no to jeszcze był taki element, który w jakimś stopniu legitymizował ten porządek. No ale teraz mamy króla, który jest no, miłośnikiem wszelakich ekstrawagancji, no to tym bardziej jakby... I mieszka w Niemczech, przebywa w Niemczech. Obecnie już wrócił do Tajlandii, to jest rzeczywiście kolejna ciekawostka, dlatego że Niemcy mają poważny problem, ponieważ ten król siedzi w Bawarii i on stamtąd de facto rządzi. No i to jest pewien problem dla rządu federalnego Niemiec, bo się okazuje, że legalnie nie można mu nic zrobić. Można go co prawda potraktować jako persona non grata, no ale to już by było bardzo grube zagranie i w tym momencie by Niemcy na tym biznesowo stracili, więc tego nie zrobią. Natomiast no problem polega na tym, że właśnie król się zasadniczo no nie interesuje za bardzo codziennością, sprawami politycznymi. Jego interesuje to, żeby miał pieniądze na swoje zachcianki. Panie doktorze, ostatnie pytanie i króciutka odpowiedź. Odda władzę nad pieniędzmi król, czy raczej niekoniecznie? Nie, no króla to tylko będzie można obalić, a to będzie bardzo trudne, bo w tym momencie rewolucja francuska to jest nic. Jeśli by tam doszło do rewolucji, do rewolucji przeciwko królowi, to by naprawdę było bardzo krwawo. Doktor Michał Lubina, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Bardzo, bardzo panu dziękuję za opowiadanie o dynastii tajskiej, o monarchii tajskiej i o protestach w tym kraju. Kończymy już magazyn Świat i Ludzie. Myślę, że na koniec jeszcze kilka nutek funku tajskiego. Zespół Kurang Bin, People Everywhere, Still Alive. To na koniec naszej audycji, którą realizował Michał Jakubik, wydał Jakub Sadowski. Ja już mówię państwu do usłyszenia. Michał Żakowski.